Andishab, Durastanis, Andishab, در راه تو که این ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما همراهان گرامی برنامه بامدادی رادیو البرز. من مصطفی شکری هستم. امروز یک شنبه 27 فروردین 1391 خورشیدی برابر با 15 آپریل 2012 میلادی میزبان شما هستم تا ساعت 11 بامداد امروز. به برنامه رادیو البرز دانمارک خوش آمدید. رادیو البرز دانمارک، رادیو ایرانیان شهر آهوس، افتخار میزبانی را داره روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک برای هموطنان گرامی برنامه متنوع پخش بکنه. آخرین داده‌های خبری ایران، دانمارک و دیگر کشورهای جهان و مطالبی در زمینه فرهنگ و هنر، دانش و جامعه و اقتصاد و ورزش و موزیکای متنوع ایرانی از جمله برنامه‌های رادیو البرز است. زمان پخش برنامه بامدادی رادیو البرز رو به آگاهی شما عزیزان میرسونم که شنبه ها از ساعت 8 بامداد تا 12:30 و یک شنبه از ساعت 8 تا 11 بامداد. رادیو البرز رو به طرق مختلف شما میتونید به طور مستقیم گوش کنید. نخست از تارنمای ایرانی.دیکو، فیسبوک رادیو البرز، گوشی‌های هوشمند، گوشی‌های تلفنی که به اینترنت وصله، شما کافیه که رادیو البرز رو سرچ کنید و پیدا بکنید، جستجو بکنید. و همینطور هموطنانی که در شهر آهوس هستن میتونن از رادیو ترانزیستوری از کانال 2 رادیو آهوس روی موج FM فرکانس 98.70 مگاهرتز به طور مستقیم گوش کنند. برنامه ضبط شده روزهای شنبه و یک شنبه در تارنمای ایرانی.دیکو بخش رادیو البرز و همینطور در فیسبوک رادیو البرز زیر رادیو پروگرام موجود است که سر فرصت شما میتونید برنامه ضبط شده رو گوش کنید. شما میتونید با ما در ارتباط باشید. شماره تلفن ما 2045-2758-2212. آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com و تارنمای اینترنتی ما iraninfo.co هست. با ما باشید تا ساعت 11 بامداد امروز. موسیقی در برنامه امروز رادیو البرز علاوه بر داده‌های خبری از کشورمان ایران و دانمارک و همچنین سایر کشورهای جهان و گزارش‌های مربوط به آن، مجله اقتصادی و مجله فرهنگ و هنر خواهیم داشت. دل دادگان با یاد ما داوری از یاد ما یاد آوری. با یگانگی از بند غمزه ها شبی به رقم غم بیگانگی من و تو با هم ما شبی شادا به روزی این چنین چون ما چنین میخواستیم آری همین میخواستیم آری همین میخواستیم. ای عاشقان ای عاشقان گلای دارم از جهان نامردمی از هر کران آتش به دلها میزند آتش به دلها میزند توجه شما را به خلاصه خبرهایی در مورد ایران توجه شما را جلب می‌کنم. کاخ سفید واشنگتن از سرگیری مذاکرات هسته‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و گروه پنج به علاوه یک در ترکیه را به عنوان نخستین گام مثبت ارزیابی کرد. معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز گذشته گفت ایالات متحده آمریکا بر این باور است که برای گفتگو درباره برنامه هسته‌ای ایران و اینکه چگونه تهران به تعهدات بین‌المللی‌اش عمل کند فضای باز وجود دارد. گروه پنج به علاوه یک و ایران در نشست روز گذشته شنبه در شهر استانبول توافق کردند دور دوم گفتگوهای خود را سوم خرداد ماه در بغداد ادامه دهند. خانم کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد دور دوم مذاکرات هسته‌ای با ایران 23 ماه می برابر با 3 خرداد ماه در بغداد برگزار می شود. خانم اشتون گفت پس از برخورد جدی ایران با جلسه روز شنبه آنها تصمیم به ادامه مذاکرات گرفتند و افزود اکنون خواستار حرکت مرحله به مرحله به سوی اعتماد سازی و دست یافتن به نتایج ملموس هستند و قرار است چارچوبی برای ادامه مذاکرات تعیین شود. سعید جلیلی رئیس هیئت جمهوری اسلامی ایران نیز در کنفرانس خبری جداگانه مذاکرات روز شنبه در استانبول را موفق خواند و با تعیین تاریخ و محل برگزاری مذاکرات آینده افسود که مذاکرات باید مبتنی بر پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و جلب اعتماد ایران باشد. خبرگزاری‌های ایران همچنین گزارش داده بودند که هیئت آمریکایی در مذاکرات روز شنبه خواستار گفتگوی دو جانبه با هیئت ایرانی شده بود، اما ایران موافقت نکرد. هیئت آمریکایی حاضر در مذاکرات واکنشی در این باره نشان نداد. بنا به گزارش خبرگزاری رویترز، در واکنش به سفر محمود احمدی نژاد به جزیره ابو موسا، وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نشستی اضطراری تشکیل دادند. بنا به گزارش رویترز، قرار است این نشست اضطراری روز چهارشنبه در ریاض پایتخت عربستان سعودی برگزار شود. در پی سفر محمود احمدی نژاد به جزیره ابو موسا، امارات متحده عربی با انتقاد شدید از آنچه نقض آشکار حاکمیت خود خواند، سفیرش از تهران را برای مشورت فراخواند. در واکنش معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته است که سفر رئیس جمهوری اسلامی به جزیره ابو موسا موضوعی داخلی است. دولت آلمان اعلام کرد در مورد گزارشی که در آن گفته شده سلاح‌هایی به مقصد سوریه در یک کشتی آلمانی بارگیری شده تحقیق خواهد کرد. هفته نامه اشپیگل نوشت که مالکان آلمانی یک کشتی پس از آنکه گزارش‌های مبنی بر احتمال وجود تجهیزات نظامی ایران در این کشتی دریافت کردند، حرکت آن را به سوی بندر ترتوس در سوریه را متوقف کردند. بنا به گزارش اشپیگل، یک شرکت کشتیرانی اوکراینی این کشتی را به طور دربست اجاره کرده بود. ضیا نبوی، دانشجوی زندانی، در نامه‌ای به محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، گفته که بازجویان او را در زندان مورد ضرب شتم شدید قرار دادند. سایت کلمه با انتشار این نامه به نقل از نامه ضیا نبوی گفته است که وی در حین بازجویی تحت فشار روحی و جسمی بازجو بوده است. ضیا نبوی، دانش آموخته دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، سه روز پس از انتخابات سال 88 بازداشت، محاکمه و زندانی شد و همکنون در زندان به سر می‌برد. کویار گودرزی، فعال حقوق بشر، روز پنجشنبه با سپردن وثیقه 100 میلیون تومانی به طور موقت از زندان آزاد شد. اتهام این فعال حقوق بشر تبلیغ علیه نظام و اجتماع تبانی علیه نظام ذکر شده بود و که سرانجام به تحمل 5 سال حبس تعزیری و تبعید به زندان شهرستان زابل محکوم شد. آقای گودرزی آخرین بار مرداد سال گذشته بازداشت شد و بیش از 50 روز در سلول انفرادی به سر برد. پروین مختره، مادر کویار گودرزی، نیز یک روز پس از بازداشت پسرش در کرمان دستگیر و به 23 ماه حبس تعلیقی محکوم شد. دادگاه انقلاب اسلامی تهران، رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران عمومه را به 6 سال حبس تعزیری و 5 سال محرومیت از فعالیت‌های سندیکایی محکوم کرد. به گفته کمیته دفاع از رضا شهابی، این فعال کارگری به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال و به اتهام تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی به 5 سال زندان محکوم کرده است. او همچنین محکوم به بازگرداندن 7 میلیون تومان پول به دولت شده است. به گفته یک کمیته دفاع از رضا شهابی، این پول از سوی تعداد زیادی کارگر جمع‌آوری شده بود و آقای شهابی این مبلغ را به خانواده کارگران زندانی پرداخت کرده بود. آقای شهابی روز 22 خرداد ماه سال 89 توسط ماموران امنیتی بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در زندان بوده است. در واکنش به اظهار نظر وزیر علوم مبنی بر ممنوعیت ورود معترضین انتخابات سال 88 به دانشگاه، دفتر تحکیم وعدت این سخنان را افشای نقض آشکار حقوق دانشجویان خواند و آن را محکوم کرد. یک عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اعلام کرد درخواست مجوز برگزاری راهپیمایی روز جهانی کارگر هفته آینده به وزارت کشور ارائه می شود. بر اساس اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است و دولت باید اجازه برگزاری راهپیمایی را صادر کند. خبرگزاری فارس از قول حسین نجابت، یکی از طراحان استیضاح وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، گزارش داد نمایندگانی که در مجلس شورای اسلامی استیضاح وزیر کار را امضا کرده بودند، پس از اعلام قبول کنارگیری مرتضوی از سمت مدیر عاملی سازمان تامین اجتماعی، امضای خود را پس گرفتند. غلام علی حداد عادل روز گذشته شنبه در نامه خطاب به نمایندگان مجلس اعلام کرد که طی مذاکراتی که با سعید مرتضوی داشته، وی پذیرفته است که از سمتش استعفا دهد و بر همین اساس از نمایندگان طراح استیضاح خواسته بود روند استیضاح را متوقف کنند. آمار جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی در ایران نشان میده که در سال 89 تهران پردرآمدترین و پرهزینه ترین شهرهای استانها بود و خراسان شمالی و هرمزگان به ترتیب کم درآمدترین و کم هزینه ترین استانهای کشور بود است. بر اساس این گزارش بانک مرکزی، در سال 89 متوسط هزینه یک خانوار شهری بیش از متوسط درآمد آن بوده است. از طرف دیگر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از تمام کسانی که کارت بانکی دارند خواسته که برای ارتقای سطح ایمنی با مراجعه به خودپردازهای بانکی و شعب بانک‌ها رمز کارت‌های بانکی خود را تغییر دهند. بانک مرکزی در اطلاعیه از تمام کسانی که طی چند ماه گذشته رمز بانکی خود را تغییر ندادند، خواسته که رمز کارت‌های بانکی خود را تغییر بدن. قمر آریان، نویسنده و محقق خالق کتابایی چون شرق نزدیک در تاریخ، روز چهارشنبه در سن 90 سالگی از دنیا رفت. فریدون پوررضا، خواننده و چرایش شناخته شده موسیقی و آواز محلی گیلان، روز چهارشنبه در سن 80 سالگی بدرود حیات گفت. و علی مودد، روزنامه‌نگار با سابقه ورزشی و بازیکن اسبق تیم‌های فوتبال ماشین‌سازی تبریز و نفت تهران، درگذشت. علی مودد جمعه شب در سن 57 سالگی بر اثر سکته قلبی در بیمارستان قلب تهران درگذشت. مرحوم علی مودد که از روزنامه‌نگاران با سابقه ورزشی ایران بود، در رسانه‌های مختلف قلم زد در سمتی داییم چون مشاور فدراسیون ورزش‌های همگانی، مسئول ارتباط با رسانه‌های سازمان تربیت بدنی، مدیر کمیته مدارس فوتبال استان تهران فعالیت می‌کرد. یاد این عزیزان گرامی و روانشان شاد باد. تو میافتم که با هر قطعه اشکت منم مثل تو آشفتم. نمیدونم چرا منم مثل تو بیتابم، شبایی که تو بیداری به یاد تو نمیخوابم. اونقدر گفتن که آزادی به من که ساده تن دادی، شاید در به دیروز که به این روز افتادیم، منم هم رنگ تو میشم، سراغ خون میده من شیرین یارم گل رخسارم عزیزم گل رخسارم با من بنشین بنشین بنشین ای دلدارم با من بنشین بنشین بنشین ای دلدارم شما را به مجله اقتصادی این ساعت رادیو البرز جلب میکنم که در مجله اقتصادی علاوه بر خبرهای کارگری به مسائل اقتصادی ایران و جهان پرداخت خواهد شد. تا چند لحظه دیگر. می‌پردازم به خبری که در آغاز برنامه به آگاهی شما رسوندم. آمار جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی از هزینه و درآمد خانوارهای شهری در ایران نشان میده که در سال 89 تهران پردرآمدترین و پرهزینه ترین استان بوده و خراسان شمالی و هرمزگان به ترتیب کم درآمدترین و کم هزینه ترین استانهای ایران بودند. بر اساس این گزارش در سال 89 متوسط هزینه یک خانوار شهری بیش از متوسط درآمد آن بوده است. بنابر گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آمار جدید بانک مرکزی ایران که جزئیات درآمد و هزینه های خانوار شهری در سال 89 در ایران را منتشر کرده، در این سال متوسط درآمد پولی که و غیر پولی ناخالص سالانه یک خانوار شهری حدود 13,681,000 تومان بوده که برابر است با ماهانه حدود 1,140,000 تومان. این آمار که پس از بررسی 75 شهر و با مراجعه به 8,630 خانوار تهیه شده، در این حال آورده است که در همین سال هزینه یک خانوار شهری حدود 14,166,000 تومان، ماهانه 1,180,000 تومان بوده است. بر اساس این آمار درآمد خانوار شهری در ایران نسبت به سال 1388 خورشیدی حدود 10.4% و هزینه آن 11.4% افزایش یافته است. بانک مرکزی میگه که در سال 89 ساکنان استان تهران با حدود 18,537,000 تومان درآمد متوسط برای هر خانوار، یا با عبارتی دیگر 1,544,000 تومان درآمد مایانه در صدر جدول پردرآمدترین های بانک مرکزی قرار گرفتند. البته این استان همچنین با حدود 18,791,000 تومان هزینه درآمد متوسط سالانه برای هر خانوار، ماهانه 1,569,000 تومان پرهزینه ترین استان کشور به حساب می اومد. بانک مرکزی همچنین گفته که طبق آمار دریافتی در سال 89 استان خراسان شمالی با حدود سالانه 8,150,000 تومان درآمد، ماهانه حدود 675,000 تومان کم درآمدترین و حدودا سالانه 8,738,000 تومان هزینه، ماهانه حدود 728,000 تومان کم هزینه ترین استان ها بودند. بر اساس این آمار همچنین 22.5% از خانوارهای شهری در سال 89 بدون فرد شاغل بودند، شغل نداشتند. همچنین در بین افراد بیشتر از 6 سال خانوارها 30.5% به شغل مشغول بودند. این آمار وضعیت شغلی را به دستای شاغل، بیکار، با درآمد بدون کار، محصل و سایر یا خانه‌دار تقسیم کرده و آورده است که در بین اعضای مذکر 6 سال به بالای خانوارها 52.2% شاغل بودند. در همین میان در میان همین گروه از زنان خانوارها با 7.7% افزایش، یعنی 8.7% زنان شاغل، 53.2% اونها خانه‌دار بودند. همچنین بانک مرکزی آورده که در سال 89 بیش از 99% خانوارهای شهری از آب لوله کشی و برق، 91.5% از گاز شهری، 35.6% از سیستم فاضلاب شهری برخوردار بودند. در این حال در همین سال، یعنی سال 89، 88.2% از شهروندان از تلفن، 39.5% از خودروی شخصی، 43.8% از رایانه یعنی همون کامپیوتر و 22.3% از اینترنت بهره مند بودند. مرکزی جمهوری اسلامی به شهروندان هشدار داده که رمز کارت‌های هوشمند بانکی خودشون رو تغییر بدن. بانک مرکزی جمهوری اسلامی در اطلاعیه‌ای که بر روی سایت خود منتشر کرد از مردم خواست رمز کارت‌های اعتباری یا کارت‌های هوشمند بانکی خود را تغییر بدن. این اطلاعیه پس از آن صادر شده که خبری درباره درز کردن رمز بسیاری از کارت‌های بانکی از طریق سیستم شتاب و در معرض تهدید واقع شدن حساب‌های بانکی کاربران در فضای مجازی اینترنت منتشر شد. در اطلاعیه بانک مرکزی آمده که به اطلاع می‌رسد در پی بروز برخی شایعات در فضای مجازی و به منظور ارتقای سطح ایمنی، ایجاد محدودیت در دسترسی غیرمجاز در شبکه کارتی کشور و حفاظت مشتریان در مقابل خطرهای احتمالی ناشی از آن به بانک‌های کشور ابلاغ شده، ضمن اعلام مراتب به دارندگان کارت‌هایی که طی چند ماه گذشته رمز کارت خود را تغییر ندادند با مراجعه به خودپردازها یا شعب بانک مربوط به نسبت به تغییر رمز کارت خودشون اقدام کنند. از صبح شنبه شایعی در فضای اینترنت مبنی بر هک شدن سیستم شتاب و درز کردن رمز 3 میلیون کارت بانکی منتشر شده بود. این شایعه از سوی نهادهای مسئول تکذیب نشد. در ادامه این بیانیه خاطر نشان شده که پوزش از برخی مشتریان بانک ها که ناچارن به تغییر اجباری رمز خود هستند لازم به ذکر می داند اتخاذ این تصمیم صرفا به منظور ارتقای سطح ایمنی کارت ها صورت گرفته و در ادامه توسعه های قبلی این بانک و بانک های کشور مبنی بر رعایت نکات ایمنی در خصوص نگهداری و کاربری کارت ها به مشتریان اکیدن توسعه می شود حداقل هر 3 ماه یک بار به تغییر رمز اول و دوم اینترنتی کارت خود اقدام نموده و از قرار دادن رمزهای کارت در اختیار اشخاص دیگر تحت هر عنوان جدن اجتناب بکنند. سایت تابناک گزارش داده که تکذیب نشدن شایعه از سوی بانک مرکزی باعث موج منفی در میان کاربران شده. همچنین اطلاعیه بانک مرکزی در خصوص تغییر رمز آبر بانک ها احتمال صحبت این شایعه را تقویت کرده است، به ویژه اینکه بانک های خصوصی با ارسال پیامک به دارندگان حساب از آنها خواسته رمز کارت های بانکی خود را تغییر بدن. تحریم‌های اقتصادی همه جانبه علیه جمهوری اسلامی ایران و ایجاد اختلال در پرداخت وجوه معاملات با ایران، خبرگزاری رویترز میگوید که دولت جمهوری اسلامی ایران خرید صدها هزار تن غلات خوراک دام را در دستور کار خودش قرار داده. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه 24 فروردین در گزارشی آورده که اگرچه تحریم‌ها علیه ایران مشکلات گسترده‌ای را بر سر راه واردات غلات به این کشور قرار داده، به گفته بازرگانان ایرانی دولت جمهوری اسلامی که به تازگی بیش از 2 میلیون تن آرد نانوایی خریداری کرده است، در پی سفارش مقادیر بسیار بزرگتر غلات خوراک دام است. این خبرگزاری پیشتر نیز تأکید کرده که علارغم تحریم‌های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی که به لطف درآمد نفتی نقدینکی خوبی در اختیار دارد، توانسته است پرداخت‌های مربوط به واردات غلات به ایران را از مجرای کشورهای ثالث از جمله ترکیه انجام بده. در همین زمینه یک شرکت آمریکایی در ماه فوریه اعلام کرده بود که فروش غلات به ایران را قطع نخواهد کرد. یک بانک سوئیسی که در مالکیت شرکتی هندی قرار داره اعلام کرده که به رغم تحریم‌ها پرداخت مبالغ خرید مواد غذایی توسط ایران را کماکان ادامه خواهد داد. همچنین علی‌رغم تحریم‌های شدید نفتی علیه جمهوری اسلامی ایران، منابع نفتی و بازرگانی می‌گویند که ایران با خاموش کردن سیستم ردیابی نفتکشای خود، ضمن پنهان کردن طرف معامله، همچنان به فروش و انتقال نفت ادامه می‌دهد. منابع صنایع نفتی، بازرگانی و کشتیرانی به خبرگزاری رویترز گفتند که دولت جمهوری اسلامی ایران به ناخودآهای شرکت ملی نفتکش ایران دستور داده است تا جعبه سیاه دستگاه‌های گیرنده خود را که برای نظارت بر جابجایی‌های کشتی‌ها نصب شده خاموش کنند و به همین دلیل در حال حاضر بیشتر نفتکش‌های متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران با رادار خاموش حرکت می‌کنند. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که در شرایط عادی تانکرهای نفتی سیستم‌های ردیابی خود را خاموش نمی‌کنند. طبق قوانین بین‌المللی کشتی‌ها موظف هستند حین حرکت در آب‌ها سیستم ردیابی خود را روشن نگه دارند و تنها ناخدای کشتی می‌تواند به دلایل ایمنی و با کسب اجازه از سوی کشوری که پرچمش بر روی کشتی نصب شده این سیستم را خاموش کند. اما در حال حاضر به گفته خبرگزاری رویترز از 25 نفتکش عظیم ایران تنها 7 نفتکش دستگاه گیرنده خود را روشن نگاه داشتند و همچنین منابع صنایع کشتیرانی میگوید که از 9 تانکر کوچک شرکت ملی نفتکش ایران که قابلیت عبور از کانال سوئز را دارد، تنها سیستم ردیابی 2 نفتکش از این ناوگان فعال هستند. این خبرگزاری میگوید که در کنار این اقدام، ناخودآهای ایران خریداران نفت ایران نیز به شدت معاملات خود را پنهان میکنند. یک منبع نفتی که پیشتر با ایران معاملات نفتی داشته میگوید که ایران با کمک مشتریان نفتی خود در تلاش است تا حد ممکن نقل و انتقالهای نفتی خود را پنهان کند. در ادامه مجله اقتصادی توجه شما را به گزارشی از رادیو فردا جلب می‌کنم که در رابطه با کودکان کار در ایران و مشکلات آنها را تحت برنامه به عنوان کارنامه بررسی کرده است. تا چند لحظه دیگر این گزارش را برای شما پخش می‌کنم. مطالب برنامه کارنامه به مسائل و مشکلات جامعه چند میلیونی کارگران ایران اختصاص دارد. اخبار را از همکارم رضا جمالی میشنوید. حدود 800 تن از کارگران کارخانه صنایع فلزی ایران صبح روز یکشنبه به دلیل پرداخت نشدن مطالبات قانونیشان در مقابل ساختمان ریاست جمهوری تجمع کردند. خبرگزاری ایلنا به نقل از یکی از کارگران معترض نوشت: کارخانه صنایع فلزی ایران در گذشته بیش از 1200 کارگر داشت که این تعداد اکنون به 800 تن رسیده است. بر اساس این گزارش هر کارگر حدوداً 8 ماه حقوق و بیمه و همچنین ایدی طلبکار است که میزان آن به حدود 4 میلیون تومان میرسد. در گزارش ایلنا اشاره‌ای به پاسخ مسئولان دفتر محمود احمدی نژاد نشده است. صدها کارگر اخراجی کارخانه شعب خودرو در روزهای اخیر در مقابل وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی، مجلس و دفتر ریاست جمهوری تجمع کردند و خواستار پرداخت مطالباتشان و همچنین بازگشت به کار شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، اختلافات جمعی از کارگران قراردادی و روزمزد کارخانه شعب خودرو با مدیر عامل کارخانه در سال گذشته بر سر حذف اضافه کاری و نهار باعث اخراج 650 تن از این کارگران شده است. حدود 200 کارگر نساجی مازندران در اعتراض به پرداخت نشدن 20 ماه حقوق خود در مقابل استانداری مازندران تجمع کردند. به گزارش سایت مازندنومه، این کارگران در تجمع صبح روز شنبه خود برای چند دقیقه خیابان اصلی را بستند و مانع عبور و مرور خودروها شدند. یکی از کارگران معترض گفت: روز 28 اسفند ماه گذشته همینجا تجمع کردیم و به ما کیک و ساندیس دادند و بعد از چند ساعت استاندار قول داد که فردای آن روز پول در حساب ما خواهد بود. این کارگر اضافه کرد: فردای آن روز همه جا تعطیل بود و ما روز پنجم فروردین ماه به بانک رفتیم ولی باز هم از حقوق و پول خبری نبود. به نوشته مازندنومه، استاندار مازندران از کارگران معترض مهلت خواست تا حقوقشان پرداخت شود. فرامرز توفیقی عضو کمیته مزد گفت به علت وضعیت بحرانی واحدهای تولیدی 30% از کارگران واحدهای تولیدی از ابتدای سال 91 اخراج شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، او با اشاره به اینکه کارفرمایان دیگر توان اداره واحدهای تولیدی را ندارند افزود: در سال گذشته کارفرمایان با حذف نظام رفاهی و برخی از کالاهای اساسی کارگران سعی کردند بنگاه تولیدی را با حداقل‌ها اداره کنند. فرامرز توفیقی هشدار داد در صورتی که دولت از ارائه بسته‌های حمایتی خودداری کند، کارگران در سال جاری با بحران بیکاری مواجه خواهند شد. حسین ذوالانوار، رئیس مجمع نمایندگان فارس در مجلس، خواستار آن شد تا میزان دستمزد کارگران و کارمندان بر اساس نرخ تورم افزایش یابد. به گزارش خبرگزاری فارس، وی اشاره کرد که افزایش دستمزد کارگران در سالهای گذشته منجر به افزایش قدرت خرید آنها نشده است. حسین ذوالانوار با تأکید بر اینکه در ایران مانند بسیاری از کشورهای با اقتصاد لیبرال چانه زنی مهمترین ابزار برای احقاق حقوق صنفی کارگران است گفت: اگر تشکل‌های کارگری وجود داشته باشد، دستمزد کارگران کمتر فدای سایر مصالح می‌شود. شنونده کارگران، مجله‌ای درباره کارگران. گزارش این هفته کارنامه به کودکان کار و مشکلات آنان اختصاص دارد. اما پیش از هر چیز این پرسش مطرح می شود که تعریف کودکان کار چیست؟ پریسا کاکایی، فعال حقوق کودکان. کودک کار در ایران یه مقدار با مفهوم کودکان خیابانی در حقیقت گره خورده، به دلیل اینکه کودکان خیابانی تعریف خودشون رو دارن و کودکان کار تعریف خودشون رو. اما در ایران کودکان کار و خیابانی شامل تقریبا تعریف مشترکی میشن، کسانی هستن که در حقیقت میان کار میکنن، کارهای مختلف از دست فروشی بگیرید تا خیابانی نیستن و داخل خانه ها و کارگاه ها و قالی بافی ها و اینها هستش و برای اینکه بتونن زندگی روزانه خودشون و خانوادهشون رو بگذرونن مجبور به کسب درآمد هستن و اینها عملا دوران کودکیشون رو از دست میدن و به طور خیلی ناخودآگاه پا به دوران بزرگی میگذارن. عملا کودک کار کودکی هستش که برای نیازهای روزانه زندگیش، نیازهای روزمره زندگیش باید کار کنه و تا حدی در بسیاری از جاها مورد بهره کشی قرار میگیره. بررسی ها نشان میدهد بسیاری از کودکان در خود خانواده به کار گرفته میشوند و سن 4 تا 17 سالگی انجام انواع مسئولیت از جمله نگهداری از خواهر و برادرهای کوچکتر گرفته تا کار بر روی زمین کشاورزی به آنان سپرده می شود. تعداد کودکان کار در ایران چقدر است؟ بررسی ها نشان میدهد که آمار رسمی در این زمینه وجود ندارد. البته روزنامه ابتکار حدود 2 سال پیش به نقل از گزارش مرکز آمار نوشت که تعداد کودکان کار در کشور 2,500,000 تن است. پریسا کاکایی، فعال حقوق کودکان. آمار مشخصی رو در مورد کودکان کار در این سالهای 90-91 ندیدم، اما سال 85 مرکز آمار ایران حدود 1,660,000 کودک کار معرفی کرده و گفته که علاوه بر این 915,000 کودک خانه‌دار که بیشترشون هم دختر هستن وجود داره. یعنی ما در سال 85 حدود 2,600,000 کودک کار داشتیم. حالا شما در نظر بگیرین که بهمن 1390 خبرگزاری مهر آماری رو که توسط اداره بهزیستی استان خوزستان ارائه کرده بود گفته بود که 9 ماه اول سال 1390 نسبت به 9 ماه اول سال گذشته تعداد کودکان کار خیابانش افزایش پیدا کرده. البته گفته کودکان خیابان که معمولا شامل کارم میشه. من فکر میکنم با افزایش نرخ تورم و مسائلی از این دست و با بدتر شدن اوضاع اقتصادی مردم احتمال اینکه ما آمار خیلی بیشتری داشته باشیم در مورد کودکان کار هست. یعنی شاید بشه بگیم که همینطور که تورم داره میره بالا، آمار کودکان کار هم روز به روز افزایش پیدا میکنه و الان دیگه نمیتونیم بگیم حدود 3 میلیون، شاید خیلی بیشتر از این هستش. در این میان چه قوانینی برای مقابله با کار این گروه از کودکان در جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیدند و آیا این قوانین توانستند مانع کار کودکان شوند؟ حدود 5 سال پیش بر اساس تصمیم دولت 23 شغل برای افراد 15 تا 18 ساله در زمینه‌های جوشکاری و یا کار با وسایل با ارتعاش بالا ممنوع شد. همچنین استفاده از نیروی کار کودکان و نوجوانان در مشاغل سخت و زیانبار مانند حفر قنات، دامداری‌ها، کشتارگاه‌ها، کارگاه‌های قالی‌بافی و زیلوبافی، کوره‌پزخانه‌ها و نانوایی‌ها ممنوع شد. این تصمیم ها با توجه به مواد 82 تا 84 قانون کار انجام شد. با همه اینها بر اساس ماده 188 قانون کار، کار کودکان در کارهای خانگی و بر اساس ماده 196 کار آنها در کارگاه های کوچک زیر 10 نفر ممنوعیت ندارد. توضیحات بیشتر را از خانم کاکایی میشنویم. فصل 3 بند 5 از قانون کار جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان شرایط کار نوجوانان ماده 79 اش میگه که کار برای کودک زیر 15 سال ممنوع هستش. باز ماده 82 همین بند میگه که ساعت کار کارگر نوجوان که بین 15 سال تا 18 سال محسوب میشه نیم ساعت کمتر از کارگر بزرگساله، در صورتی که شما میتونید در نظر بگیرید که تفاوت کار یک کودک یا حالا اونجوری که اینها خطاب کردن نوجوان بین 15 تا 18 ساله با کاری که فرد بزرگسال انجام میده نمیتونه فقط نیم ساعت باشه، خیلی کمتر از اون باید برای کودکان ساعت کاری در نظر گرفته بشه. در موارد دیگه این قانون اومده به لزوم آزمایش پزشکی، نظارت و مسائل از این دست هم اشاره کرده، اما اون چیزی که ما شاهد هستیم در عمل، در خیابان‌ها، در کارگاه‌ها، در اون جاهایی که قابل مشاهده نیست، کارگاه‌های تولیدی زیرزمینی، چنین نظارت‌هایی وجود نداره که بخوان آزمایش پزشکی انجام بدن و یا حتی کودکان فقط 15 سال به بالا کار بکنن در صورتی که کودکان شما 9 سال به بالا میبینین که یا حتی 8 سال درگیر کار هستن. بنابراین ما قانون داریم در قانون کار جمهوری اسلامی، ولی نظارتی برای اون وجود نداره. در این حال به گفته برخی از کارشناسان اجتماعی، کار کردن کودک نه تنها تأثیر منفی بر سلامتی جسمی او بر جای میگذارد، بلکه بیش از آن رشد روحی و روانی او را تحت تأثیر قرار خواهد داد. شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران. یکی از کارگران شنونده کارنامه برای ما گفته است: من از عراق زنگ میزنم، برای یه شرکتی کار میکردم شخصی که به صاحبکارش اومده گفت قرارداد سفید گذاشته جلومون امضا کنیم که 4 ساعت هم اضافه کار رایگان براش کار کنیم. این وضعیت جمهوری اسلامی ایرانه. پیش از اینکه برنامه کارنامه به پایان برسد، ماده دیگری از قانون کار را برای اطلاع شما شنوندگان عزیز مطرح می‌کنم. ماده 64 قانون کار می‌گوید مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با استفاده از مزد و احتساب 4 روز جمعه جمعاً 1 ماه است و سایر روزهای تعطیل جز ایام مرخصی محسوب نخواهد شد. به نوشته این ماده قانون کار، برای کار کمتر از 1 سال مرخصی به نسبت مدت کار انجام یافته محاسبه می‌شود. در اینجا برنامه کارنامه برای کارگران به پایان میرسد. شما میتوانید نظرها و پیامهای خود را با آدرس kar@radiofarda.com در میان بگذارید. روزان کنم جان ای یار دیری. روزگاران ترخی عشقم چشانده جای شما را به خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب کنم. کاخ سفید واشنگتن از سرگیری مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 در ترکیه را به عنوان نخستین گام مثبت ارزیابی کرد. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد دور دوم مذاکرات هسته‌ای با ایران 23 ماه می برابر با 3 خرداد ماه در بغداد در کشور عراق برگزار می شود. خانم اشتون گفت پس از برخورد جدی ایران با جلسه روز گذشته شنبه آنها تصمیم به ادامه مذاکرات گرفتند. او افزود اکنون خواستار حرکت مرحله به مرحله به سوی اعتماد سازی و دست یافتن به نتایج ملموس هستند و قرار است چارچوبی برای ادامه مذاکرات تهیه شود. سعید جلیلی رئیس هیئت جمهوری اسلامی در کنفرانس خبری جداگانه مذاکرات روز گذشته در استانبول را موفق خواند و با تایید تاریخ و محل برگزاری مذاکرات آینده افزود که مذاکرات باید مبتنی بر پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و جلب اعتماد ایران باشد. خبرگزاری داخلی ایران همچنین گزارش داده بودند که هیئت آمریکایی در مذاکرات روز گذشته خواستار گفتگوی دو جانبه با هیئت ایرانی شده بود اما ایران موافقت نکرد. بنابر گزارش خبرگزاری رویترز در واکنش به سفر محمود احمدی نژاد به جزیره ابو موسا وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نشستی اضطراری تشکیل می‌دهند. بنابر گزارش رویترز قرار است این نشست اضطراری روز چهارشنبه در ریاض پایتخت عربستان سعودی برگزار شود. در پی سفر محمود احمدی نژاد به جزیره ابو موسا امارات متحده عربی با انتقاد شدید از آنچه نقص آشکار حاکمیت خودخان سفیرش از تهران را برای مشورت فرا خواند. در واکنش معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته که سفر رئیس جمهوری اسلامی به جزیره ابو موسا موضوعی داخلی است. دولت آلمان اعلام کرد که در مورد گزارشی که در آن گفته شده سلاحایی که به مقصد سوریه در یک کشتی آلمانی بارگیری شده بود تحقیق خواهد کرد. هفته نامه اشپیگل نوشت که مالکان آلمانی یک کشتی پس از آنکه گزارش‌های مبنی بر احتمال وجود تجهیزات نظامی ایران در این کشتی دریافت کردن حرکت آن را به سوی بندر ترتوس در سوریه متوقف کردند. بنابر گزارش اشپیگل یک شرکت کشتیرانی اوکراینی این کشتی را اجاره کرده بود. ضیا نبوی دانشجوی زندانی در نامه‌ای به محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه گفته که بازجویان او را در زندان مورد ضرب و شتم شدید قرار دادند. ضیا نبوی دانش آموخته دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 3 پس از انتخابات سال 88 بازداشت، محاکمه و زندانی شد و همکنون در زندان به سر می‌برد. کویار گودرزی فعال حقوق بشر روز پنجشنبه با سپردن وثیقه 100 میلیون تومانی به طور موقت از زندان آزاد شد. دادگاه انقلاب اسلامی تهران رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران عمومه را به 6 حبس تعزیری 5 محرومیت از فعالیت‌های سندیکایی محکوم کرد. به گفته کمیته دفاع از رضا شهابی فعال کارگری به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 و به اتهام تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی به 5 زندان محکوم شد. او همچنین محکوم به 7 میلیون تومان جریمه پول به دولت شده است. به گفته کمیته دفاع از رضا شهابی این پول از سوی تعداد زیادی کارگر جمع‌آوری شده بود و آقای شهابی حسابی این مبلغ را به خانواده کارگران زندانی پرداخت کرده بود. آقای شهابی روز 22 خرداد ماه 89 توسط ماموران امنیتی بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در زندان به سر می‌برد. سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید وزارت اطلاعات ایران محمد سلیمانی نیا کارشناس زندانی اینترنت را تحت فشار گذاشته تا در طرح راه اندازی اینترنت ملی همکاری بکنه. گزارشگران بدون مرز در بیانیه اعلام کرده که محمد سلیمانی نیا مدیر وبسایت شبکه اجتماعی متخصصان ایرانیان از 3 ماه پیش در بند 209 زندان اوین زیر فشار و بازجویی قرار دارد و به گفته خانوادهش در اعتراض به وضعیت بازداشت خود برای 2 بار دست به اعتصاب قضا زده است. یک عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار در استان تهران اعلام کرد درخواست مجوز برگزاری راهپیمایی روز کارگر هفته آینده به وزارت کشور ارائه می شود. بنا به گزارش خبرگزاری کار ایران، علی دیقان کیا ضمن انتقاد از عدم برگزاری مجوز راهپیمایی طی 5 سال گذشته در روز جهانی کارگر تصریح کرد که بعد از دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی کارگران به سختی مجوز قانونی برگزاری تجمع را هم گرفتند. بر اساس اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است و دولت باید اجازه برگزاری راهپیمایی را صادر کند. در رابطه با روز جهانی کارگر خبرگزاری هرانا گزارش داده که در پی انتشار اخباری مبنی بر دادن اجازه تظاهرات روز جهانی کارگر به کارگران تهران در بیابانهای اطراف بهشت‌سرای تهران، یک فعال کارگری با اشاره به ترفندهای دولت در سالهای گذشته میگوید که دادن مجوز برگزاری راهپیمایی روز کارگر در چنین مکانی، یعنی توی بیابانهای بهشت‌سرا، برای منصرف کردن کارگران از برگزاری راهپیمایی و مطالبه حقوق صنفیشان صورت میگیرد و کاری عبث و بیهوده است. کارگران کشت و صنعت کارون شوشتر روز سه‌شنبه گذشته دست از کار کشیدند و در مقابل شرکتشان تجمع کردند. خبرگزاری کار ایران با اعلام این خبر به نقل از دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان نوشت دلیل اعتراض 2000 کارگر کشت و صنعت کارون شوشتر محاسبه نشدن سنوات بیمه‌ای و افزایش نیافتن دستمزدشان در سالهای گذشته بوده است. خبرگزاری فارس از قول یکی از طراحان استیضاح وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گزارش داد که نمایندگانی که در مجلس شورای اسلامی استیضاح وزیر کار را امضا کرده بودند پس از اعلام قبول کنارگیری مرتضوی از سمت مدیر عاملی سازمان تامین اجتماعی امضاهای خود را پس گرفتند. غلامعلی حداد عادل روز گذشته در نامه خطاب به نمایندگان مجلس اعلام کرد که طی مذاکراتی که با سعید مرتضوی داشته وی پذیرفته است که از سمتش استعفا داد و بر همین اساس از نمایندگان طراح استیضاح خواسته بود روند استیضاح را متوقف کند. گزارش هرانا در پی درگذشت یکی از فعالین محیط زیست در تبریز، بازماندگان وی به جرم چاپ آگهی ترحیم وی به زبان ترکی توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شدند. بنابر گزارشگران هرانا، پس از فوت صادق عوضپور فعال محیط زیست تبریزی، بازماندگان ایشان اقدام به چاپ آگهی ترحیم وی به زبان ترکی را نمودند که در پی این اقدام در روز مجلس ترحیم مرتضی عوضزاده فرزند متوفا به همراه پسر خالش حسین رنجبر توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت گردیدند و برای فرزند دیگر این مرحوم مصطفی عوضپور احضاریه صادر شد. این اقدام در حالی صورت گرفت که صادق عوضپور با تمام دوستان و خانوادهش به این زبان سخن می گفتند. و قمر آریان نویسنده و محقق کتاب هایی چون شرق نزدیک در تاریخ، روز چهارشنبه در سن 90 سالگی از دنیا رفت. قمر آریان متولد اول فروردین 1301 خورشیدی در مشهد، همسر نویسنده معروف عبدالحسین زرین کوب بود. فریدون پوررضا خواننده و چرای شناخته شده موسیقی و آواز محلی گیلان روز چهارشنبه گذشته در سن 80 سالگی درگذشت. و علی مودت روزنامه‌نگار با سابقه ورزشی و بازیکن اسبق تیم‌های فوتبال ایران در بیمارستان تهران جمعه شب گذشته در سن 57 سالگی بر اثر سکته قلبی در بیمارستان قلب تهران بدرود حیات گفت. همونطور که در خبرها به آگاهی شما رسید، روز گذشته دور اول مذاکرات هسته‌ای در شهر استانبول بین گروه 5 به علاوه 1 با جمهوری اسلامی برگزار شد و سخنگوی خانم کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و رئیس هیئت نمایندگی گروه 5 به علاوه 1 در این گفتگو فضای مذاکرات را فضای مثبت و کاملا متفاوت با دوره پیشین مذاکرات در ژانویه 2011 توصیف کردند. رادیو فرانسه گفتگویی داره با آقای امیر طاهری در مورد مذاکرات هسته‌ای روز گذشته. دور تازه گفتگوهای هسته‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و قدرت‌های بزرگ جهان از ساعت 11 صبح امروز در شهر استانبول ترکیه آغاز گردید. آخرین خبرهای رسیده از استانبول حاکی از آن است که مذاکرات به نحو مطلوبی پیش می‌رود. مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در حاشیه برگزاری این اجلاس گفت که گفتگوهای امروز تا کنون مثبت بوده و کلاً با گذشته متفاوت است. جناب طاهری، به نظر شما چه چیزهایی تغییر کرده که این گفتگوها با گفتگوهای گذشته متفاوته؟ البته من صفات خوب و سازنده رو هنوز نمیتونم به کار ببرم، ولی تردیدی نیست که محیط این مذاکرات بهتر از محیط مذاکرات قبلی است و سه دلیل برای این تغییر محیط وجود داره. دلیل اول این است که ایالات متحده در سخنرانی اخیر آقای اوباما تلویحاً اینو پذیرفت که جمهوری اسلامی بتونه در سطح خاصی از پیشرفت اتمی متوقف بشه و اشاره ای به قطعنامه های شورای امنیت نکرد. این قطعنامه ها میدونین که به طور آشکار خواستار تعطیل غنی کردن اورانیوم در جمهوری اسلامی هستند، ولی اگر این موضوع به طور آشکار و مشخص مطرح نشه و کنار گذاشته بشه، البته محیط مذاکرات عوض میشه. نکته دوم تأثیر تحریم هایی است که اخیراً بر رژیم جمهوری اسلامی تحمیل شده، به خصوص در زمینه بانکی و نفتی. جمهوری اسلامی البته در تبلیغات خودش این تحریم ها رو بی اهمیت جلوه میده، ولی واقعیت این است که این تحریم ها بسیار موثر بودند و باعث شدند که جمهوری اسلامی بدون اینکه قیمت بزرگتری و بالاتری رو باید بپردازه برای این رویارویش با قدرت های بزرگ. نکته سوم تغییر لحن رهبران جمهوری اسلامی از حوزه های خامنه ای. برای اولین بار گفتند که در سخنان رئیس جمهوری آمریکا نقاط خوبی وجود داشته و بعد میدونید البته این مضمون به وسیله دستگاه های تبلیغاتی جمهوری اسلامی توسعه پیدا کرد و بعد آقای رفسنجانی در یک مصاحبه از این صحبت کرد که حتی قرار بود مرحوم خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی در مورد تجدید رابطه با آمریکا نظر بده و به طور کلی این موضوع رابطه با ایالات متحده از حالت تابو یا یک چیز محرم، یک منطقه محرم یا حرام بیرون اومد. به همین جد میشه گفت که محیط مناسبتری برای مذاکرات وجود داره. شما فکر کنید این فضا به وجود اومده که ایران نسبت به انجام این مذاکرات دو جانبه پا پیش بذاره؟ بله، فکر میکنم چون هر دو طرف لااقل یک نفع تاکتیکی در این زمینه دارن. آقای اوباما میدونی که با مبارزه انتخاباتی روبروست و امیدوار است که بتونه در پایان این مبارزه انتخاباتی ادعا بکنه که برخلاف رئیس جمهوری‌های قبلی موفق شد که مسئله ایران رو حل بکنه و خاورمیانه رو به طرف دموکراسی پیش ببره بدون حمله به هیچ کشوری. و به این رو میدونین موفقیت پیشین آقای اوباما هم متکی بود بر مخالفتش با جنگ عراق. بنابراین ایشون بسیار علاقه‌مند هست که یک توافقی، حتی اگر توافق کاملی نباشه، یا شروع یک توافقی با جمهوری اسلامی رو ارائه بده، به خصوص به پایگاه اصلی خودش که در جناح چپ ضد جنگ در ایالات متحده هست. جمهوری اسلامی از طرف دیگه علاقه‌مند هست که آقای اوباما دوباره انتخاب بشه و در مطبوعات جمهوری اسلامی میبینیم که صحبت از این است که اشتباهی رو که در زمان آقای کارتر انجام دادیم انجام ندیم، ما ریاست جمهوری کارتر رو خراب کردیم، ما نزدیک شدیم که کارتر دوباره انتخاب بشه، برای حجتش این بود که با ریگان روبرو شدیم، ادامه جنگ عراق، برای 8 سال خلق شدن نیروی دریایی جمهوری اسلامی و وسیله نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس و تشدید تحریم ها. بنابراین به نفع جمهوری اسلامی است که آقای اوباما 4 سال دیگه رئیس جمهوری آمریکا بمونه و در این 4 سال البته جمهوری اسلامی امیدوار است که مرحله آستانه یا ترشولد اتمی رو بگذرونه و بدون اینکه بمب اتمی بسازه در موقعیتی قرار بگیره که بتونه این بمب رو اگر بخواد بسازه. اقدامات ایران در شرط فعلی میتونه یک فضای اعتمادسازی رو بین آمریکا و ایران و اصولاً قدرت‌های غربی و ایران ایجاد بکنه؟ برای ایران این مسئله استراتژیک بسیار مهم مهمی است. یعنی موضوع رابطه با ایالات متحده در واقع موضوع اصلی سیاسی در ایران بوده در این سه دهه گذشته و هنوز هم هست. به این معنا که اگر روابط با ایالات متحده عادی بشه، نه تنها مشکلات بین المللی جمهوری اسلامی تا حد زیادی ناپدید میشه، بلکه مشکلات داخلی هم تا حد زیادی حل خواهد شد. بنابراین برای جمهوری اسلامی واقعا با یک سوال بسیار پیچیده‌ای روبرو هستن، چون با وجودی که فواید تجدید رابطه با آمریکا روشن است، مزارش هم براشون روشن است. جمهوری اسلامی متکی است بر یک ایدئولوژی که ستون فقرات ضد آمریکایی بودنه. اگر این ستون فقرات رو بزنین کنار، سفارت ایالات متحده در تهران باز بشه، ایرانیا سخت بکشن که برای ویزای آمریکا آمریکایی‌ها بیان و برن، مسئله حقوق بشر مطرح بشه، مسئله تساوی زن و مرد و غیره، این ایدئولوژی خمینیستی که متکی هست بر ضد آمریکایی بودن مورد تهدید قرار خواهد گرفت. بنابراین هم برد احتمالی نزدیکی با ایالات متحده زیاده، هم باخت احتمالیش. آقای امیر طاهری، یک دنیا سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت فرمودید. برای شنوندگان عزیز یادآور می‌شوم که آقای امیر طاهری روزنامه‌نگار مقیم انگلستان است. هر بنده مختومه. درود بر شما ایرانیان مقیم دانمارک، از شما شنوندگان دعوت میکنم به برنامه خبری این هفته دانمارک توجه فرمایید. گزیده خبرهای این هفته دانمارک: ابراز نگرانی نخست وزیر دانمارک و کاترین اشتون از شرایط جسمانی الخواجه. نخست وزیر دانمارک و کاترین اشتون با ابراز نگرانی نسبت به شرایط وخیم جسمانی عبدالهادی الخواجه خواهان آزادسازی هرچه سریعتر وی شدند. هلی تورینگ اشمید نخست وزیر دانمارک عنوان کرد شرایط جسمانی عبدالهادی الخواجه، فعال بحرینی که از 2 ماه قبل تا کنون در اعتراض به حکم حبس ابد دست به اعتصاب غذا زده است، بسیار وخیم است. وی در ادامه افسود بر اساس اطلاعاتی که در شرایط کنونی در دست ماست، معتقدیم که شرایط جسمانی الخواجه بسیار وخیم بوده و خواهان آزادسازی وی هستیم. محاکمه 4 مرد برای طراحی و تحریزی حمله به روزنامه یولند پوستن دانمارک. 4 مرد که قصد داشتند به دفتر یک روزنامه دانمارکی حمله کنند، در دانمارک در محاکمه به سر می‌برند. این روزنامه در سال 2005، حدوداً 6 سال پیش، 12 کارتون از محمد به چاپ رسانده که مورد خشم اسلامگرایان در سراسر دنیا قرار گرفته است. گفته می شود این متهمان که مقیم سوئد هستند، قصد داشتند به روزنامه یولند پوستن دانمارک به طور مسلحانه حمله کنند. مقامات اطلاعاتی دانمارک و سوئد می گویند 1 ماه است که به دنبال این 4 مرد هستند. پلیس معتقد است آنها قصد داشتند حمله مانند حمله بمبئی انجام دهند. ممنوعیت کامل استعمال دخانیات در مهد کودک‌های دانمارک. به گزارش دیار ایت دانمارک، دولت دانمارک تحت همکاری مشترک با وزارت بهداشت این کشور قانونی وضع کرد که بر اساس آن استعمال سیگار در مهد کودک دانمارک و خانه‌های نگهداری از کودک در تمام مقاطع ممنوع می‌شود. شش شهروند دانمارکی جان خود را در آتش‌سوزی در سوئد از دست دادند. به گزارش روزنامه اکسترا بلده دانمارک، در پی وقوع آتش‌سوزی در یک کلبه در منطقه غربی و دور افتاده سوئد، 6 دانمارکی جان خود را از دست دادند. مقامات اداره پلیس سوئد گفت تا زمان ورود نیروهای آتش‌نشانی، شعله‌های آتش همه جا را این کلبه را فرا گرفته بود. این کلبه که در فاصله 150 کیلومتری شمال غربی گوتنبرگ قرار دارد، به وسیله هیزم گرم می‌شد و فاقد برق و آب لوله‌کشی بود. در میان قربانیان این حادثه 2 کودک نیز وجود داشت. فرودگاه دانمارک به نقض قوانین اروپا متهم شد. به گزارش دانمارک نیوز، به نقل از روزنامه کوپنهاگن پوستن، یک شهروند یونانی به علت سختگیری‌های نابجای ماموران فرودگاه شهر آغوس در کنترل مدارک وی، از آنها به دادگاه اتحادیه اروپا شکایت کرده است. ماجرا از این قرار بود که شهروند یونانی که قصد پرواز از فرودگاه آغوس را داشت، با تقاضای نامعمول مقامات فرودگاهی مبنی بر ارائه کارت شناسایی ملی خود مواجه شد. این در حالی است که داشتن پاسپورت اروپایی برای شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اروپا و منطقه شینگن برای رفت آمدهای هوایی در این کشور کافی می باشد. خبرهای برگزیده این هفته دانمارک: مادران با فرزندان بیشتر از مادران بدون فرزند کار می کنند. به گزارش دیار ایت دانمارک، به نقل از آمار دانمارک، زنان دارای کودک بیشتر از زنان بدون فرزند کار می کنند. 81% زنان در دانمارک کار می کنند. 75% این زنان دارای فرزند هستند و دارای شغل. مسافران قطارهای اروپا و دانمارک از این پس دغدغه‌ای برای استفاده از اینترنت در طول سفر نخواهند داشت. قطارهای سریوسر اروپایی با سرعت بیش از 300 کیلومتر در ساعت مسیر میان فرانسه، بلژیک، هلند و آلمان و دانمارک را طی می‌کنند. به اینترنت پرسرعت بدون سیم مجهز شدند. به گزارش شبکه یورونیوز، مسافران کافی است در این قطارها تلفن همراه داشته باشند تا با اینترنت پرسرعت بدون قطع شدن در تماس باشند. اینترنت کاربران بدون کوچکترین اختلالی کار می‌کند و حتی انگام عبور از مرزها نیز این شبکه به فعالیت خود ادامه می‌دهد. در واقع کوپه قطار را به دفتر کار مسافران بدل می‌کند. فیلم موضوع موفق‌ترین و پرفروش‌ترین فیلم سینمای سال دانمارک شد. یک موضوع شاهانه با این تعداد تماشاچی توانست یکی از بهترین و قوی‌ترین افتتاحیه‌های سینما را برای یک محصول داخلی فراهم کند. اهالی صنعت سینما و منتقدان سینمایی در دانمارک از این موفقیت بزرگ استقبال کرده و به سازندگان و عوامل اصلی فیلم تبریک گفتند. شهر برونبو در دانمارک خطرناک‌ترین شهر دانمارک اعلام شد. به گزارش روزنامه اکسترا بلده دانمارک، شهر برونبو در جزیره شیلند و در جنوب کوپنهاگ قرار دارد. به گزارش کمون برونبو، گزارش پلیس دانمارک جرم و جنایت شخصی در این شهر نسبت به سال گذشته بسیار فراوان و خطرناک اعلام شده است و مقام اول در دانمارک را دارا می باشد. بعد از این شهر اودنسه در مقام دوم و اسپیا در مقام سوم جای دارد. به گزارش پلیس دانمارک بیشتر درگیری‌ها در این شهر برونبو مربوط به فوتبال و طرفداران فوتبال بعد از بازی می باشد. جوانترین مادر دنیا دختر خود را به دنیا آورد. به گزارش روزنامه اکسترا بلده دانمارک، دختر 10 ساله کلمبیایی با به دنیا آوردن یک نوزاد دختر سالم در زمر جوانترین مادران جهان قرار گرفت و موجب برانگیختن خشم هموطنان خود شده است. خبرهای برگزیده ایران در روزنامه‌های دانمارکی. ایران در وضعیت هشدار سونامی. به گزارش روزنامه بت دانمارک، در پی این زمین لرزه و پس لرزه‌ای که در آب‌های استان آچه در جزیره سوماترا اندونزی رخ داد، تمام کشورهای حاشیه اقیانوس هند از جمله هند، تایلند، مالزی، استرالیا و سومالی و همچنین ایران در حالت هشدار سونامی قرار گرفتند. روز چهارشنبه 11 آوریل دولت اندونزی در پی بروز یک زلزله به قدرت 8.7 در مقیاس ریشتر در خصوص وقوع سونامی هشدار دادند. آنگلا مرکل: چین و آلمان ایران اتمی نمی‌خواهند. به گزارش تی‌وی‌2 دانمارک، به نقل از دیوچله، صدراعظم آلمان در چین به سر می‌برد خواستار همراهی این کشور با جامعه جهانی در برخورد با ایران و سوریه شد. آنگلا مرکل تأکید کرد که چین و ایران اتمی نمی‌خواهند. او توافق در مورد تحریم‌ها را محور گفتگو دو طرف خواند. صدراعظم آلمان که برای سفر 3 روزه راهی چین شده است، روز پنجشنبه 2 آوریل نخستین برنامه رسمی خود را با سخنرانی در آکادمی جامعه شناسی پکن آغاز کرد. کوفی انان وارد تهران شد. به گزارش روزنامه پولیتیکن دانمارک، کوفی انان دبیر کل سابق سازمان ملل متحد و نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل و اتحادیه عرب در خصوص مسائل سوریه وارد فرودگاه مهرآباد تهران شد. خبرهای برگزیده ورزشی این هفته دانمارک. وزنیکی دانمارکی مقابل تماشاگران خانگی به دوره دوم صعود کرد. کارولین وزنیکی با نتیجه 7-6 و 6-2 مقابل اورسلو رادوسکو به برتری رسید و به دوره دوم راه یافت. وزنیکی در دو دوره اول این مسابقات در سال 2010 و 2011 جام قهرمانی را به بالای سر می‌برد. اکنون آمار 11 پیروزی در این رقابت را از جای خود گذاشته است. وی در دوره بعدی به مساف پاولون پارمنت خواهد رفت. در رده بندی ماه آوریل فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا یک پله صعود کرد. به گزارش روزنامه بت دانمارک، در رده‌بندی ماه آوریل پس از تیم‌های اسپانیا، آلمان، اوروگوئه، هلند، پرتغال، برزیل، انگلیس، کرواسی، دانمارک در رده نهم جهان قرار دارد. در این رده‌بندی اسپانیا همچنین با 1442 امتیاز اول است و آلمان با 1345 امتیاز در رده دوم قرار دارد. و آخرین خبر این هفته دانمارک، تیم‌های هندبال المپیک مشخص شدند. دانمارک قهرمان اروپا. دانمارک نیوز به نقل از تی‌وی‌2 دانمارک، تیم هندبال کرواسی در خانه ایرلند 31-28 شکست داد، اما هر دو تیم جواز حضور در المپیک لندن را کسب کردند. همچنین تیم‌های هندبال سوئد، مجارستان، صربستان، اسپانیا نیز به مسافران المپیک 2012 پیوستند. این 6 تیم با 6 تیم هندبال دیگری که پیش از این جواز المپیک را کسب کرده بودند، 12 تیم حاضر در این بازی‌ها را تکمیل می‌کنند. با تشکر از شما هموطنان هست.

اندنی اندنما اندنا بر سر چی اندنی بر سر پول اندنا بر سر پول اندنی اپول میرے ساب لائی سالا اپول میرے ساب لائی سالا گمه می مر باورای باورای ایچه مرم مولد کنای می سر بجم جالای ایچه مرم مولد کنای می سر بجم جالای بردنی بردنی هندنا ما هندنا برسر چی هندنی برسر تلا هندنا برسر تلا هندنی تلا میری سالای سالا تلا میری سالای سالا گمه میمار بارای بارای ایچه مره مولد کنای که سر بجم جالای ایچه مره مولد کنای که سر بجم جالای زنده یاد فریدون پوررضا را میشنیدید. در اینجا توجه شما را به مجله فرهنگ و هنر جلب میکنم. میپردازم به درگذشت فریدون پوررضا، خواننده و موسیقیدان گیلکی و صاحب نظر در زمینه موسیقی فولکلور استان گیلان که روز چهارشنبه گذشته 23 فروردین‌ماه بدرود حیات گفت. آقای پوررضا که حدود یک سال از بیماری تنفسی رنج می برد در 80 سالگی در خانه‌اش درگذشت. فریدون پوررضا در 3 مهر 1311 خورشیدی در لشت نشا متولد شد و آواز را از استادانی چون غلام حسین بنان آموخت. بنا به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای پوررضا از سال 1350 خورشیدی همکاری با تلویزیون ملی ایران را آغاز کرد و در همان زمان به عنوان پژوهشگر آواهای بومی و با همراهی شخصیت‌هایی چون سیمین دانشور، محیط طباطبایی، منوچهر آتشی و ایرج افشار و چند استاد دیگر دانشگاه تهران به لندن سفر کرد. آقای پوررضا در سال 1379 خورشیدی موسیقی و متن تیراژ سریال تلویزیونی پس از باران را اجرا کرد و یک سال پس از آن مقام اول موسیقی در فیلم و سریال های ایرانی را از آن خود کرد. بنا به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین اجرای فریدون پوررضا در برنامه شب موسیقی گیلان در تابستان 87 در تالار وحدت بود. بنا به گزارش‌های در ایران از جمله سایت خبر آنلاین، چاپ مقالات تحقیقی در گیلان نامه و دیگر جراید، همکاری با جهانگیر اشرفی و علی عبدلی در گردآوری موسیقی گیلان و مازندران، عضویت در شورای فنی و آموزش‌های آزاد موسیقی وابسته به وزارت ارشاد و تألیف کتاب موسیقی فولکلور گیلان از دیگر فعالیت‌های زنده‌یاد پوررضا بود. آخرین اثر او کتاب بررسی وضعیت موسیقی فولکلور گیلان در دست انتشار است. یادش گرامی و روانش شاد. Thank you. یک مترجم ایرانی گفت که اگر کتابمو وزارت ارشاد بخواد سانسور بکنه کتابمو منتشر نمی کنم. این مترجم ایرانی گفت که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صدور مجوز چاپ کتاب ترجمه و تفسیر نمایشنامه جنگ هزار ساله از فرناندو آرابال را مشروط به حذف 59 سطر از این کتاب کرده است. بنابرای گزارش خبرگزاری مهر، احمد کامیابی که ترجمه آثار فرناندو آرابال نمایشنامه‌نویس، شاعر و رمان نویس برجسته اسپانیایی را با اجازه نویسنده بر عهده دارد، گفت این اثر متعلق به آرابال است. من اگر بخواهم تغییری در ترجمه کتاب اعمال کنم باید نخست از نویسنده اجازه بگیرم، اما باید بگویم که آبروی کشورم را پیش او نمیبرم و نزد او طرح مسئله نمی کنم. به گفته آقای کامیابی، ترجمه و تفسیر نمایشنامه جنگ هزار ساله از طریق نشر قطره برای دریافت مجوز چاپ به وزارت فرهنگ و ارشاد فرستاده شده است. این مترجم و پژوهشگر تئاتر که در دانشگاه تهران تدریس می کند تاکنون علاوه بر ترجمه چند اثر از فرناندو و آرابال، نمایشنامه و آثار دیگری از نویسنده‌های دیگر را ترجمه کرده و در سال گذشته هم از سوی دولت فرانسه مفتخر به دریافت نشان عالی شده است. بنابرای گزارش خبرگزاری مهر، او گفت از متن ترجمه نمیتوان سطری را، خطی را حذف کرد، چون ترجمه برای شناساندن نویسنده، متن و فرهنگش به مردمی دیگر انجام می شود. ترجمه این کتاب هم برای آشنایی با اثر دیگری از آرابال هست، اما نمی شود 59 سطر آن را حذف کرد، چون برداشت هموطنان ما از متن آرابال اشتباه و متفاوت از اصل موضوع و برداشت دیگر مردم جهان از آن خواهد شد و در نتیجه نمی توانیم موضع صحیحی در مقابل آن داشته باشیم و نقدش کنیم. آقای کامیابی گفت اثر برای آرابال است. من چگونه می توانم راضی شوم که حرفایش قطع شده و نصف نصفه به مخاطب برسد؟ خانم قمر آریان نویسنده و محقق خالق کتاب‌هایی چون شرق نزدیک در تاریخ، روز چهارشنبه گذشته در سن 90 سالگی از دنیا رفت. بنابرای گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشیان ایران، این نویسنده و محقق ساعت 15 روز 23 فروردین ماه در بیمارستان تهران درگذشت. قمر آریان متولد اول فروردین 1301 در شهر مشهد در استان خراسان، همسر نویسنده و محقق مشهور عبدالحسین زرین‌کوب بود و آثاری چون کمال‌الدین بهزاد و چهره مسیح در ادب فارسی از وی به یادگار مانده است. بی بی سی فارسی نگاهی داره به زندگی نامه قمر آریان که همونطور که گفته شد پژوهشگر و نویسنده ایرانی که چهارشنبه گذشته چشم از جهان فرو بست. پیکرش هم روز شنبه 26 فروردین ماه تشییع و در قطعه هنرمندان بهشت‌سرا به خاک سپرده شد. خانم قمر آریان از نخستین فارغ التحصیلان زن از دانشکده ادبیات دانشگاه تهران و از نخستین استادان دانشگاه زن در ایران و نیز از اعضای شورای عالی علمی دایره المعارف اسلامی بوده است. قمر آریان همچون همتای داستان نویسش سیمین دانشور که در اسفند سال گذشته دیده از جان فروبست از نخستین زنان دانشگاهی تاثیرگذار در حوزه فرهنگ به شمار می رود. آریان تحصیلاتش در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران در ابتدای دهه 20 شمسی تقریبا همزمان با خانم سیمین دانشور آغاز کرد و چه بسا در برخی از کلاس ها نیز با او هم کلاس بوده است. اما گذشته از این دلیل دیگر زندگی این دو بانوی نویسنده را به هم نزدیک میکنه و آن ازدواجشان است. قمر آریان در سالهای 1324 یا 1325 خورشیدی در کلاس های درس دانشکده ادبیات با عبدالحسین زرین کوب که هم سن خود آریان بود آشنا شد و پس از چند سال آشنایی در سال 1332 خورشیدی با او ازدواج کرد. سیمین دانشور نیز در سال 1327 در اتوبوس در حالی که از تهران رایه شیراز بود با جلال آل احمد آشنا شد و پس از دو سال با او ازدواج کرد. همسران این دو زن نویسنده از نویسندگان بارز ایران به شمار می روند و از این رو نام اونا اغلب در کنار نام همسرانشان و تحت شایع اونها قرار گرفته است. با این همه زندگی علمی خانم قمر آریان مستقل از نام شوهرش زندگی پرباری بود. خانم قمر آریان در سال 1301 خورشیدی در شهر قوچان در استان خراسان به دنیا آمد، شهری که به گفته خودش در آن زمان مدرسه دخترانه نداشت. زمانی که قمر آریان به سن مدرسه رسید، پدرش که از معتبرترین مردان شهر بود تصمیم گرفت مدرسه دخترانه تأسیس کند و از یکی از زنان شهر که شناخته شده و باسواد بود دعوت کرد تا مدیریت مدرسه را بر عهده بگیرد. خانم قمر آریان تا ششم دبستان را در این مدرسه درس خواند و بعد سه کلاس اول دبیرستان را در طول یک سال با معلم سرخانه گذراند و برای امتحان کلاس نهم به همراه خواهرش به شهر مشهد فرستاده شد و سپس برای دو سال در دانشسرای مقدماتی دختران مشهد ماند و تدریس کرد و همزمان به تحصیل در کلاس ششم ادبی در همین دانشسرا مشغول شد. اما امتحانات کلاس ششم ادبی و علمی در تهران برگزار می شد و پدر مجبور شد قمر را به شهر تهران بفرستد و از آنجایی که قمر موفق شد تا در امتحانات سراسری مقام دوم کشوری را کسب بکنه، پدر اجازه داد تا همراه با برادرانش در تهران بماند و درس بخواند. خانم آریان در سال 1327 توانست لیسانس خود را از دانشگاه تهران بگیرد، اما ترجیح داد که همچنان در فضای آکادمی بماند و فوق لیسانس و دکترایش را نیز در همین دانشگاه بخواند تا سرانجام پس از 10 سال در سال 1337 خورشیدی با اخذ مدرک دکترای ادبیات فارغ التحصیل شد. قمر آریان در سالهای ورودش به دانشکده با عبدالحسین زرینکوب آشنا شد. او در گفتگویی که در سال 83 در روزنامه جام جم چاپ شد تعریف کرد که آشنایی آنها در فضای دانشکده نزدیک به 9 سال ادامه یافته بود تا آنکه سرانجام عبدالحسین زرینکوب که 30 ساله شده بود از آریان خواستگاری کرد. به گفته خودش زمانی که ماجرا را با پدرش مطرح کرد شنید که پدرش به خوبی با زرینکوب آشناست و مقالاتی از او خوانده، اما فکر می‌کرده که نویسنده آن مقالات باید مردی 50 ساله باشد. آریان و زرینکوب در سال 1332 با هم ازدواج کردند و تحصیلات خود را در مقطع دکترا نیز ادامه دادند. زرینکوب نفر اول و آریان نفر دوم در کنکور دکترا بودند و پس از فارغ تحصیلی سالهای سفرشان آغاز شد. قمر آریان سالهای بسیاری را همراه با همسرش در هند، چندین کشور اروپایی و عربی و لبنان گذراندند. ازدواج آریان و زرینکوب نظیر ازدواج سیمین دانشور و جلال آل احمد فرزندی به دنبال نداشت. اینجا ایرانه، یه گربه یه 7000 ساله که زنده است و وقتی که نفت خام دار اینجا چهار فصل، ولی تو دل مردمش فقط برف زمستون و سرمایه دار. اینجا آینه ها تو رو به تو نشون نمیدن، ببین گربه منو به کجا کشونده. میگن مردم همه توی رویاهاشون قدم میزنه، تقدیر واسه هم دیگه رقم میزنه. اینجا چوبه یه دار تنبیه انحراف، پشت یه تظاهر معنی احترام. اینجا آبرو سیده تو دست بچته، چیزی که دست تو بگیره دست حسرته. اینجا دین من توجیه کثافت کاری منه، تو که مجرمی و حکم اسارت دادی به تنه. چی دوست داری بشنوی از این بشه؟ ها هر روز سری سرت که من تحریک نشم. اینجا صف اول نماز پست و مقامه، علم و تجربه رو از بین برده روابه. اینجا ریش بذار یقه ببن کارت رو غلطک، خنجر رو غلط کن بشو وارد تو محلکه. اینجا گفتن حقیقتم جواز نداره، اونقدر مشکل داری که واسه تباس نذاره. اینجا بچه 10 سال غمه به دسته، مرز قبضدگی حالا زده به نسل. اینجا خاک اجداد من، ایران من، داره هر روز بازم میشه ویران تر. چرا عادت داری بارا سر شلاق باشه، وقتی ستاره ای نداری تو شب هات؟ آره بنویس با خون مردم بی ستاره، بنویس از جوونی که زندان و پیشه داره، بنویس عاقبت ماها در بدریه. اینجا ایرانه گربه ی قلب زمین، اینجا زندگی نمی کنن نفس می کشن، طعم خون برادر رو از رو حبس می چشن. اینجا مادر بزرگامون قصه نمی گن، آخه بچه ها دیگه ته قصه رسیدن. اینجا منت و به تلاش ترجیح می دن، سر صندلی تو مترو هم درگیر می شن. اینجا گوش های مردم شعار پرست، و هم می گن پیدا نمی کنی تو هارتر از من. آخه تفریح سالم جوون و سیگاریه، دختر و زمین زدن از روی بیکاریه. اینجا ایرانه با از بالا خوشگله، هم توش که میای یه چیزایی هست مشکله. نگی اینجا جای بحثای سیاسی فقط توی تاکسیه، مهندس مملکتم پشت دخل باکسیه. اینجا نابغه هامون همشون بورسیه تو غربه، دخانم برن مجبورن راضی بشن غلبه. اینجا هرکی به خودش میگیره جست زربا، حتی فرنده ها ندارن حس پروا. اینجا واسه خودش داره هرکی قبله، کسی فکر تو نیست تا وقتی زنده. کنار هر راه راست هزار تا بیراه هست، آینده ای نداریم چون ایران بیمار نسته. تو بخوای به جنبی پشتی یا زیرت میکنه، خیلی راحت سختی یا پیرت میکنه. چشمای من بازم میشه از غم خیز، قلمو میندازم توانی تو دستم نی. فقط با رفتن راه میشه به جای رسید، اینجا واسه رسیدن راهی جز رفتن نی. اینجا خاک اجداد من، ایران من، داره هر روز بازم میشه ویران تر. چرا عادت داری بالا سر شلاق باشه، وقتی ستاره ای نداری تو شب هات؟ آره بنویس با خون مردم بی ستاره، بنویس از جوونی که زندان و پیشه داره، بنویس عاقبت ماها در بدریه. اینجا ایرانه گربه قلب زمین. استبداد. کندو آخرین کتاب آقای محمود شکرالایی، نویسنده و مستندساز ایرانی، در 145 صفحه در انتشاراتی لامرتان فرانسه به بازار آمد. رادیو فرانسه گفتگویی داره با آقای محمود شکرالایی در رابطه با کتاب کندو سرزمین استبداد. در واقع از شیفتگی من از ساختمون کندو میاد. اینها یک حکومتی برشون حاکم هست که اون سرنوشت که درش هستن بدون فکر کردن یک وظیفه خاص دارن و میرن کارشون رو انجام میدن، میان وارد همون کندو میشن و اجازه میدن به اون نگهبان هایی که دمه در کندو واسده اونها رو کنترل بکنه و تمام زندگی اینها در همین دور تسلسل کار کردن بدون سوال کردن در همین کندو یک شباهت میرم نسبت به جوامع بشری، کل سیستم های سیاسی که وجود دارن و یک جورها احساس میکنم داره این سیستم در دنیا جهان شمول میشه. در این حال آقای شکراللهی، زندگی کندو همیشه یک مثالی برای تنظیم جوامع که لازمه رشد اونها هم هست به کار گرفته شده، در حالی که شما به این سازماندهی منفی نگاه میکنید. حتما یک چیزهای مثبتی درش هست، برای اینکه هر جامعه‌ای نیاز داره به یک سری قوانین برای اینکه بتونه زندگی روزمره آدم‌هایی رو که در زندگی می‌کنن تنظیم بکنه، ولی بعضی از این قوانین اون قدرت فکر کردن و خلق کردن رو از این آدم‌های این جوامع می‌گیره. این سیستم‌هایی که ازش صحبت میشه بیشتر این جنبش برای من جالبه که چجوری همه ماها میتونیم تبدیل بشیم به یک روبو و یا با تولید همون حرفی که شما میزدید خود ما اگر یک روزی قدرت رو به دستمون بدن آیا همه این چیزها رو با دو مرتبه تولید نمیکنیم، یا اصلا آیا سیستم دیگه ای وجود داره برای اداره جوامع بشری یا نه؟ البته یه مقداری هم پاسخشو در پایان میدین که من بهش اشاره نمیکنم. اینجا برمیگردم باز به آغاز کتاب که توجه جلب میکنه، از نام شخصیت ها صحبت کردم، چرا همه اونها رو آقای شکراللهی تنها با نام کوچکشان مشخص میکنید؟ آیا به همون دلیلی که من در ابتدا بهش پرداختم یا نه؟ کاملا همیشه احساس میکنم که خیلی آسون قضاوت کردم تا موقعی که در همون جایگاه آدم هایی رو که قضاوت میکنیم قرار نگرفت. آیا در طبیعت قدرت نیست که آدم ها رو از اون حالت ایدئالیستی که دارن به اون جایی که میرسن میرسن؟ من شخصا نمیدونم، چون هیچ وقت در این مکان قرار نگرفتم، ولی به خودم اجازه میدم که از خودم این سوال رو بکنم. آقای شکراللهی، در این کتاب به کرات از جملاتی استفاده میشه که پرسش برانگیز هستن و این میرسونه که خود شما هم این پرسش ها رو از خودتون میکنید. از جمله این که انسان در تمام عمر دنبال دانستن و دانش و پاسخی به چراها میدود بدون این که بداند که در این راه یا بدین ترتیب گور خود را میکند. آیا آقای شکراللهی، چون به هر حال عمر میگذره و گور کنده خواهد شد، این چند صباح رو باید در ناآگاهی بگذرونیم و یا چون سربازانی که در کتاب آنها اشاره میشه باید از دستورات پیروی کنیم و خوشبختی رو تنها در اجرای آنها و یا در منفعل بودن جستجو کنیم؟ من نظرم اینه که آدم هرچی بیشتر بدونه مسلماً بیشتر زجر میکشه، ولی تمام شیفتگی به زندگی در همین دانستنه و اینکه هی تلاش میشه که آدم به طرف دانستن بره، به طرف کشف اون رازی که وجود داره بره، این مسلماً تنها معنی که من برای زندگی میدم. ولی سیستم ها این رو نمیخوام. مسئله من مسئله اون مکانیسم سیستم هاست. سیستم ها نیاز به همون سرباز ها دارن، چون برای بقای خودشون اونها بایستی باشن. ولی خب توی تمام اینها هم آدمایی هستن که به دنبال دانش هستن. حتی اون آدمهایی که به دنبال دانش هستن با تمام ایدئالهایی که برای خودشون به وجود میارن، اگر یک زمانی ما قدرت رو به دستشون بدیم اونها چی میشن؟ همه صحبت من اینه، یعنی توی تکامل شخصیت ها ما میبینیم شخصیت اصلی قصه پر از ایده، ولی موقعی که قدرت رو به دست میگیره اون هم تبدیل میشه به همون کسی که این خودش بارها بهش انتقاد میکرده. آقای شکراللهی، این تم جبر و اجبار همچی که خودتونم بهش اشاره کردید در طول کتاب بارها باز میگرده، از جمله این که در جای شخصیت اصلی کتاب میگه بی عدالتی جزئی جدایی ناپذیر از ذات بشریه و یا به عبارت دیگه نهاد طبیعت رو تشکیل میده. آیا منظور اینه که همچون در کتابهای مذهبی و از جمله انجیل که در جای میگه اربابان با خدمتکاران خود مهربانانه رفتار کنید و بنابراین اصل وجود ارباب و رعیت رو میپذیره، و یا در تئوری‌های سیاسی وقتی در جوامع کپیتالیستی اختلافات طبقاتی ژرف به وجود میاد باز هم باید اونو که از اون بهره نمیبرن بپذیرن که بی عدالتی در نهاد طبیعته؟ قبل از اینکه بخوام وارد یک تحلیل جامعه شناسی از این قصه بشم، بیشتر در رابطه با مرگ خود بشر هست که من صحبت میکنم. یعنی زندگی مثل یک تراژدی هست که پایانش مشخصه و ما مثل یک هنرپیشه‌ای که گهگاهی از دکورش جدا میشه، ما از این دکور که همون بطن جامعه بشری هست جدا میشیم و به سرنوشت خودمون که داره روی صحنه تئاتر پیاده میشه نگاه میکنیم. اونجا هست که تراژدی بودن رو که نهایتاً انتهاش مرگ هست، این رو من به عنوان جبر ازش صحبت میکنم. حالا اگر بخوایم جامعه بشری را بکنیم و یه تحلیل جامعه شناسی بکنیم، ما یک سری چیزها رو نمیتونیم انکار بکنیم. یعنی اینکه از موقعی که جوامع بشری به وجود اومده بر اساس همین طبقات به وجود اومده، تمام کسایی که اومدن از مارکس گرفته یا آدمهای چپ یا راست، فقط این طبقات رو آنالیز کردن و حتی اگر راهنمایی هم دادن برای خروج از این سیستمی که وجود داره، تا حالا چیزی به انجام نرسید. آقای شکرالله، امیدوارم که مخالف جنبش ها و اعتراضات و سربلند کردن ها نباشید. پرسش آخرم در مورد فرم این کتاب، همونجور که به کوتاهی بهش اشاره کردم، این کتاب به سان سناریو نوشته شده. آیا من درست تصور کردم؟ یعنی درست مثل اینه که پلان ها رو شما در هر فصلی دادید، یعنی خیلی راحت میشه از روش یه نمایش یا فیلم ساخت؟ این کاملا درسته، ولی قبل از اینکه به این حرف، من درست برعکس این شاید برداشتی که از حرفام میشه، واقعا به تمام جنبش های اجتماعی اعتقاد دارم، چون این جنبش های اجتماعی اون تخیل جمع رو زنده نگه میداره، یعنی امید رو زنده نگه میداره. ولی در رابطه با فرم کتاب، بله، من واقعا یکی از فکرهای فعلیم اینه که بتونم این رو به شکل سناریوی فیلم در بیارم. خیلی ازتون سپاسگزارم دکتر لهی، و یادآوری میکنم که آخرین کتاب شما کندو توسط انتشاراتی لغمتون در فرانسه به بازار آمده و به قیمت 14 یورو به فروش میرسه. به پایان برنامه امروز رادیو هلبارز رسیدیم. شما برنامه ضبط شده روز گذشته و امروز رو میتونید در تارنمای ایرانی فود داد دیکو قسمت رادیو هلبارز و همینطور در فیسبوک رادیو هلبارز قسمت رادیو پروگرام شما میتونید برنامه ضبط شده رو گوش بکنید اگر تمایل داشتید. شما همچنان میتونید با ما در ارتباط باشید. شماره تلفن ما 27582212، آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com، تارنمای اینترنتی ما iraninfo.dk است. آخرین دادای خبری ایران و دیگر کشورهای جهان را شما میتونید از بخش فارسی تارنمای iraninfo.dk و همینطور فیسبوک رادیو البرز دنبال کنید. در رابطه با خبرهای دانمارک میتونید از صفحه فیسبوکی دانمارکس نیوز شما خبرهای دانمارک رو پیگیری کنید. بار دیگه از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید بی‌نهایت سپاسگزاریم. با امید اینکه هفته خوبی را در پیش داشته باشید تا شنبه آینده که میزبان شما همراهان گرامی خواهم بود، شما را به خدای بزرگ می‌سپارم. شاد، تندرست و پیروز باشید.